สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณออโต ้สวัสดีครับพี่แจ๊ค ครับผมคุณออโต้เสียงดังฟังชัดดีมากนะฮะอันนี้เป็นการคุยกันครั้งแรกระหว่างเราหรือเปล่า ครับครั้งแรกครับผม ครั้งแรกไม่ต้องตื่นเต้นนะ ครับครับ สบายสบายเลยนะฮะเดี๋ยวถามก่อนว่าตอนนี้คุณออโต้คุณออโต้ในโทรศัพท์มาจากแถวไหน ที่ภูเก็ตครับผม อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเลย ครับ อากาศโดยรวมในภูเก็ตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคุณออโต ้ก็เพิ่งผ่านพายุมาครับ นะฮะ แต่ก็ตอนนี้ก็โอเคดีขึ้นครับ โอเคดีขึ้นหมายถึงว่ากลับมาร้อนเหมือนเดิม มันครับผม นะเพราะว่าภาคใต้นี่อย่างที่เรารู้กันนะครับฝน8แดด4 ครับ เนาะ มันก็จะร้อนซะเป็นส่วนใหญ่ครับ นะหน้าหนาวนี่หาได้ยากมาก ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีนะนะฮะปกติพื้นเพเนี่ยเป็นคนภูเก็ตอยู่แล้วหรือว่ายังไง ไม่ใช่ครับเป็นคนนนทบุรีครับแต่ว่ามาทำงานแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้15-16ปีได้แล้วครับ โอ้โหเรียกว่าไปอยู่นานแล้วนะ ครับ มาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณออโต้ครับเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากคนใกล้ตัว ครับผม นะครับ ก็ เชิญนะเชิญนะ ก็คือแฟนเป็นคนเล่าให้ฟังเนี่ยครับก็คือเป็นประสบการณ์ของแฟนก็คือว่าก็คือเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่แฟนยังเด็กๆเนี่ยฮะแต่เขาก็เพิ่งมาเล่าให้ฟังเมื่อไม่นานมานี้ฮะก็คือสมัยเขาประมาณสักอนุบาล3หรือป.หนึ่งอะไรเงี้ยครับสัก5-6 ขวบ 7 ขวบอะไรประมาณเนี้ยฮะก็คือมันเป็นเรื่องสมัยเขาเด็กๆก็คือว่าตอนนั้นอ่ะก็คือแม่ของเขาคุณแม่ของแฟนเนี้ยฮะเขาก็เหมือนกับว่ารับเลี้ยงเด็กไปด้วยอ่ะคือคุณพ่อของแฟนก็ทำงานโรงแรมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุณแม่เขาก็อยู่ที่บ้านเขาก็อาชีพเสริมก็คือรับเลี้ยงเด็กเนี้ยฮะแล้วก็ทีนี้ก็คือรับเลี้ยงเด็กประมาณสัก 2-3 คนอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็รับเลี้ยงหลานด้วยก็คือญาติกันก็คือเลี้ยงเป็นรายเดือนไปเงี้ยฮะแล้วก็คล้ายๆว่ามันมีความเชื่ อ ของทางฝั่งภาคใต้เนี่ยฮะเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนท้องก็เหมือนกับถ้าออกไปไหนก็จะต้องติดเข็มกลัดอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับเอาไว้กันสิ่งแบบไม่ดีอะไรมาแบบจะมาหาคนท้องอย่างเงี้ยฮะแล้วทีเนี้ยตัวครับแล้วทีเนี้ยก็คือคุณแม่ของแฟน ใจเย็นๆนะคุณออโต้ค่อยๆเล่าใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะค่อยๆลำดับเรื่องสบายๆเลยนะ ได ้โอเคโอเค ก็คือทีนี้หลานของแฟนผมซึ่งตอนนั้นก็เหมือนเป็นเด็กทารกเนี่ยฮะเป็นเด็กๆเล็กๆเนี่ยครับแล้วทีนี้ก็คือคุณแม่ของแฟนก็รับเลี้ยงหลานด้วยก็คือแล้วทีนี้คุณพ่อคุณแม่ของหลานแฟนผมเนี่ยก็คือทำโรงแรมแล้วก็ตกเย็นก็มารับกลับบ้านอะไรเงี้ยฮะคือเขาจะอยู่คนละที่กันแล้วทีนี้ก็คือแฟนผมก็เหมือนกับเป็นลูกหลานคนจีนเนี่ยฮะในจังหวัดภูเก็ตก็คือเขาก็จะมีตามบ้านคนจีนเขาก็จะมีเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นโต๊ะบูชาของอะไรพระเทพเจ้าจีนอะไรเงี้ยครับเหมือนกับเป็นโต๊ะบูชาที่เป็นสีแดงๆอะไรเงี้ยฮะมีรูปปั้นอะไรทำนองเนี้ยฮะแล้วทีนี้คุณแม่เขาก็เฮ้ยเขาก็ทักว่าเหมือนกับว่ามารับหลานไปก่อนกลับบ้านคือก็ให้เอาแบบมันก็เป็นขี้เถ้าไอ้ใต้เตาคล้ายๆว่าเตาถ่านเนี้ยให้ป้ายละผักเด็กน้อยเหมือนกับกันผีกันสางอะไรเงี้ยฮะหรือถ้าเป็นลักษณะความเชื่อคนใต้ซึ่งผมเป็นคนภาคกลางก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนจะเป็นลักษณะเหมือนกับเอาคล้ายๆว่าเป็นน้ำลายใต้คางของคุณแม่อย่างเงี้ยครับเป็นคล้ายๆใต้เพดานปากอ่ะ ครับ คือถ้าเด็กน้อยเด็กเล็กๆจะออกไปไหนก็ให้เอาขี้เถ้าป้ายหน้าผากบ้างหรือว่าเอาน้ำลายใต้คางเงี้ยฮะ ครับ แต่คุณแม่ของเด็กอ่ะป้ายหน้าผากลูกเป็นเหมือนเป็นลักษณะการป้องกันเด็กน้อยเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยฮะ ครับ แล้วทีนี้แต่คุณแม่ของเด็กน้อยเนี่ยซึ่งเป็นหลานของแฟนเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรลักษณะเนี้ยฮะเขาก็บอกโอ้ไม่เป็นไรไม่สนใจไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรเงี้ยฮะเขาก็รับลูกไปกับบ้านเป็นตอนเย็นเนี่ยฮะเขาก็ ขับมอเตอร์ไซค์ไปกันไปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเป็นทารกเนี่ยฮะ คร ับ แล้วก็ขับกันไปก็ไปถึงบ้านซึ่งอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฮะแต่ว่าระหว่างทางมันก็จะซึ่งจะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งเดี๋ยวค่อยเล่าอีกก็คือพอเด็กน้อยเนี้ยเด็กทารกเนี้ยเขาก็กลับไปถึงบ้านเขาก็ร้องแบบไม่ยอมนอนเลยครับเหมือนกับร้องผิดปกติอะไรลักษณะเนี้ยฮะแต่ว่ากล่อมนอนให้กินนมก็เหมือนกับไม่เหมือนทุกวันอะไรเงี้ย ซึ่ง แม่ของแฟนผมก็ทักแล้วว่าก่อนออกไปก็ให้เอาขี้เท่าป้ายหน้าผากนะอะไรเงี้ยเหมือนกับกันมันไว้อะไรเงี้ยลักษณะเนี้ยครับ แต่คือเขาก็ไม่ค่อยเชื่ อ แล้วทีเนี้ยวันหนึ่งก็เกิดเรื่องคือเด็กน้อยก็ร้องผิดปกติร้องไห้ผิดปกติเหมือนกับกล่อมยังไงก็ไม่นอนครับในช่วงเย็นแล้วทีเนี้ยคุณป้าซึ่งเป็นป้าสะพ้ายของแฟนผมเนี่ยฮะซึ่งจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอีกศาสนาหนึ่งซึ่งพูดได้ใช่ไหมครับ ได้ มันไม่ได้แบบเกี่ยวข้องอะไรมากมายก็ไม่ได้กระทบอะไรมากมายก็คือแกเป็นอิสลามเนี่ยฮะแต่ว่าแกเป็นเหมือนลักษณะคนทรงเนี่ยครับผม ครับ ฮะก็คือขอเกิดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาจะมีศาลเจ้าของคนอิสลามซึ่งถ้าเราอยู่ภาคกลางเราจะไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกับว่าศาสนาอิสลามเขาจะเป็นมัสยิดอะไรไปเลยใช่ไหมฮะครับแต่ถ้าเป็นภาคใต้อะเขาจะมีเป็นศาลเจ้าเหมือนกันครับผมทั้งศาลเจ้าคนจีนศาลเจ้าคนอิสลามซึ่งคุณป้าสะพ้ายเนี่ยเหมือนแกเป็นลักษณะคล้ายๆว่าเป็นคนทรงนะฮะก็เขาก็เหมือนกับว่าวิ่งข้ามฟากถนนมานะครับเหมือนกับบ้านเขาอยู่ใกล้ๆกันเขาก็วิ่งข้ามฟากมาเขาบอกว่าเนี่ยมาที่บ้านใหญ่ของที่แฟนผมอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยหลานไม่ค่อยดีนะอะไรลักษณะเหมือนกับเขาแบบเหมือนกับรู้จากสิ่งที่เขาเหมือนกับว่าเขารู้ด้วยตัวเองครับผมให้โทรตามหลานมาเลยโทรตามหลานมาเลย ครับ แล้วทีนี้ก็คือคุณแม่ของแฟนก็รีบโทรศัพท์ไปที่บ้านของคุณเด็กน้อยเนี่ยฮะที่คุณอาเขาพากลับบ้านไปก็เหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ว่าแบบบังเอิญอะไรเงี้ยครับแบบเหมือนกับว่าเขารู้โดยแบบเหมือนกับ เดี๋ยวนะคุณออโต้คุณออโต้ต้องระดับเรื่องต้องผมจะบอกว่าไงผมตอนเนี้ยมันจะวนๆอยู่ตรงนี้ละอันนี้พอเข้าใจแล้วอยากให้คุณออโต้ใจเย็นๆกว่านี้นิดนึงค่อยๆไปค่อยๆลำดับเพราะตอนนี้มันโทษนะฮะมันจะวนอยู่ที่เดิมอันนี้เข้าใจแล้วว่าโอเคหลังจากที่เอาหลานเอาเด็กกลับมาที่บ้านเนี่ยปรากฏว่าเด็กผิดปกติก็คือเด็กไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกล่อมยังไงก็ไม่ยอมนอนส่วนคุณป้าเนี่ยเหมือนมีเซนส์รู้แล้วว่าเฮ้ยหลานเนี่ยมีอาการแปลกๆก็เลยที่พยายามที่จะมาเตือน ใช่ครับ โอเค โอเคครับ อืม ครับขอโทษด้วยครับก็คือว่าคุณป้าที่อยู่อีกบ้านนึงเขาก็อยู่บ้านใกล้ๆเขาก็เหมือนกับเหมือนมีเซนส์เนี่ยฮะก็รีบมาที่บ้านใหญ่บ้านอาม่าเนี่ยฮะก็รีบมาบอกว่าเอ้ยเรียบเนี่ยหลานไม่ค่อยดีแล้วเหมือนกับแกมีเซนส์ก็รีบให้โทรศัพท์ตามกลับมาเงี้ยฮะแล้วก็เขาก็เหมือนกับโทรตามไปที่บ้านนู้นนะฮะแล้วก็เขาก็เหมือนกับเหตุการณ์ตรงกันว่าเอ้ยแบบหลานมีอาการแปลกๆเหมือนกับเด็กน้อยทารกร้องไม่หยุดอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยรีบพากลับมาพอพากลับมาที่บ้านใหญ่เนี่ยฮะก็คือเหมือนกับเขาก็เนี่ยให้วางเด็กน้อยเนี่ยลงไปที่หน้าคล้ายๆว่าหน้าโต๊ะบูชาของทางฝั่งจีนเนี่ยฮะก็คือแล้วแกก็เหมือนกับเป็นคุณยายแบบแก่แล้วนะฮะก็คือแกก็เหมือนกับว่านุ่งผ้าถุงเนี่ยครับแกก็ถกผ้าถุงแล้วก็เดินข้ามหัวเด็กนะครับเดินข้ามไปข้ามมาเนี่ยครับแล้วก็แกก็พูดเหมือนกับเป็นภาษาคือซึ่งตอนนั้นแฟนผมเด็กมากก็ประมาณตั้ง5-6 ขวบแกเขาก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรเนี่ยครับเหมือนกับเขาก็บ่นพึมพำเป็นภาษาของเขาเนี่ยฮะเดินข้ามเด็กไปข้ามเด็กมาแล้วเขาก็บ่นไปแล้วก็เด็กก็ร้องแล้วก็คุณแม่ของเด็กทารกเนี่ยฮะเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกเหมือนกับกรี๊ดขึ้นมาฮะครับแล้วก็เหมือนกับแฟนผมเขาก็พูดว่าเหมือนกับคุณแม่ของเด็กเนี่ยเหมือนกับกรี๊ดแบ บ เหมือนกับคนเสียสติเนี่ยครับแล้วทีนี้เหมือนกับเขาก็เงียบไปเหมือนกับล้มลงไปฟุบลงไปครับ ครับ แล้วก็ แกก็รีบคุณป้าคนนี้ก็รีบวิ่งไปที่หลังบ้านซึ่งเหมือนกับวิ่งตามอะไรสักอย่างไปนะฮะแล้วก็คุณลุงของแฟนผมซึ่งทำกับข้าวอยู่หลังบ้านน่ะกับลูกสาวแกก็เหมือนกับหลังจากเหตุการณ์เนี้ยแกก็พูดว่าเหมือนกับมีอะไรสักอย่างมันก็ไต่ขาแกขึ้นมาเนี่ยครับ อ๋อครับ ครับแล้วก็คุณป้าซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับจะมาช่วยเหลือเนี่ยเขาก็เหมือนกับวิ่งไปข้างหลังบ้านแล้วแกก็เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับหยิบถุงพลาสติกอะไรแถวๆนั้นน่ะเหมือนกับไปคว้าอะไรใส่ถุงพลาสติกสักอย่างนึงแล้วแกก็พูดว่าเนี่ยเขาหยิบมาละจับมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยฮะ คร ับก็แล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับเด็กเขาก็เริ่มสงบขึ้นอะไรเงี้ย ครับ ครับแล้วเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยมันมีตามมาทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเขาพูดว่าเหมือนกับมันตามมาแต่ก็เสร็จละเสร็จเรื่องแล้วอะไรเงี้ยฮะเหมือนกับว่ามันเสร็จเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็เหมือนกับในครอบครัวเขาก็พูดกันสันนิษฐานกันว่ามันอาจจะตามมาจากไอ้ระหว่างทางที่เขากลับบ้านอะไรนะซึ่งมันจะเป็นเส้นทางผ่านไอ้ป่าชายเลนอยู่ในบริเวณจังหวัดเนี่ยฮะซึ่งมันเป็นเส้นทางที่คนในจังหวัดค่อนข้างจะเล่ากันว่ามันไม่ค่อยดีอะไรนะครับ ครับ ครับก็เป็นสั้นๆครับประมาณนี้ที ่ แฟนเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนนั้นแฟนก็เด็กมาก ครับ ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ครับ โอเคผมพอสรุปพอเข้าใจเรื่องแล้วได้ผมต้องสรุปให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งแต่ไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากคุณออโต้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันผมรู้เลยเข้าใจเลยว่าตื่นเต้น โอ้จริงครับ นะเพราะว่าเล่า ขอโทษด้วยครับ เล่ายังมีอาการตื่นเต้นอยู่ไม่เป็นไรผมพอจับต้นชนปลายถูกนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน คร ับ นะได้คุณออโต้ขอบพระคุณมากมาก ครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ เข้าใจกันคุณผู้ฟังฮะมันเป็นเรื่องของความตื่นเต้นนะครับคือคุณออโต้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าทางภาคใต้อันนี้ผมเล่าแบบในส่วนที่ผมเข้าใจนะทางภาคใต้แล้วก็ไม่ใช่แค่ทางภาคใต้นะผมเชื่อว่ามีทางที่อื่นๆที่เป็นผู้ใหญ่คนโบราณเขาจะมีความเชื่อกันเรื่องของเข็มกลัดละหนึ่งละแล้วก็เรื่องของเอาดินนะครับที่เป็นดินหรือว่าดินเป็นที่อยู่ใต้หม้ออะไรพวกนี้มาป้ายหน้าผากเด็กเพื่อเป็นการป้องกันบางสิ่งบางอย่างครับแต่ทางคุณแม่ของเด็กเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นอ่ะเขาก็ไม่มีความเชื่อทางด้านนี้ซึ่งผู้ใหญ่เขาก็เตือนแล้วครับว่าก่อนที่จะเอาเด็กกลับออกจากบ้านไปมันต้องผ่านทางนี้เนี่ยเขากลัวจะมีบางสิ่งบางอย่างมันจะมากวนเด็กเขาก็เลยแนะนำให้เอาทำตามความเชื่อของเขาแต่คุณแม่ไม่ได้ทำก็เอาเด็กกลับไปบ้านครับปรากฏว่าพอเอาเด็กกลับไปบ้านเนี่ยเด็กก็จะมีอาการร้องผิดปกติร้องแบบไม่หลับไม่นอนนะครับจนมีคุณป้าที่เขามีเซนส์ทางด้านเนี้ยเขาก็พยายามจะมาบอกมาเตือนนะครับว่าเฮ้ยเขารู้นะว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาว่าเด็กเนี่ยงอแงก็เลยให้เอาเด็กเนี่ยกลับมาที่บ้านที่บ้านหลังเนี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อมาทำพิธีเป็นการแก้โดยวิธีการแก้เนี่ยนะครับพอไปถึงที่บ้านเขาก็ใช้วิธีการข้ามตัวเด็กข้ามไปมานะครับจนมีบางสิ่งบางอย่างอันนี้เล่าตามที่ผมเข้าใจเลยนะจนมีบางสิ่งบางอย่างที่ตามเด็กมาด้วยเนี่ยออกมาจากตัวของเด็กนะครับเขาก็เลยมีการไปตามไปไล่นะครับแล้วก็เก็บบางสิ่งบางอย่างเนี้ยเก็บเข้าไว้ในถุงพลาสติกซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของสัมภเวสีหรือบางสิ่งบางอย่างที่มากวนเด็กก็ได้หลังจากนั้นพอทำพิธีกรรมนี้เสร็จนะครับเด็กก็มีอาการดีขึ้นซึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นความเชื่อส่วนเรื่องของศาสนาที่เราพูดถึงกันไปผมว่าคุณออโต้บางทีแกอาจจะเรียบเรียงเรื่องมาอาจจะตื่นเต้นอย่างที่บอกนะครับซึ่งเข้าใจเลยว่าทางมุสลิมเนี่ยเอาจริงๆไม่มีศาลเจ้านะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของมัสยิดหรืออาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอันนั้นนะผมก็ไม่ทราบได้เข้าไม่ถึงเหมือนกันนะครับก็บางเรื่องที่เล่าไปเนี่ยนะครับก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าฟังเอาสนุกฟังเอาเพลินฟังเอามันก็แล้วกันฮะคุณผู้ฟังนั่นคือสรุปเรื่องย่อเรื่องคร่าวๆนะครับที่คุณออโต้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันก็แล้วกันนะครับ